Senat się zebrał, Sejm się rozebrał, 20 posłów, 30 rzędach. Lecą ustawy jak cięte muszki, krzywią się słowa jak zwierzę gruszki. W telewizyjnych interpelacjach pokrzyżowały się liczne racje. Supeł się zrobił, kto go rozwiąże? Kolejny prezes z miotłą podąża. Polityczna kultura, demokracji struktura. Ja chcę żyć w Europie, gdzie załamuj się chłopie. Hej, pod jaworem krówka ze stoi, tydzień już mija, nikt jej nie doi. Gospodarz rolnik wóz oflagował, co mu zależy, będzie blokował. Gniją kartofle, a wódka droga, kto to zrozumie, weźmie nagrodę. Rolni posłowie, jej kłorety grożą policji immunitetem. Polityczna kultura, demokracji faktura. Ja chcę żyć w wielkim świecie, bądź farmerem, nie kmieciem. Najnowszy premier już po premierze, pan Dziś-Onajder, o co mnie wierzy. Jacek i Placek znów grają w filmie, tych co ukradli Lecha w familii. Kwitnie pluralizm jak pelargonie, wszyscy należą do wszystkich stronic. Kto je policzy, kto je obejmie, zrobi doktorat z wiedzy tajemnej. Polityczna kultura, demokracji anturaż. Ja chcę żyć na zachodzie, ucz się ciemny narodzie. Punkty widzenia, punkty siedzenia, nomenklatura wizję odmienia. Jeden do góry, drugi do dołu, stara huśtawka w nowym ustroju. Kogo siekierką machnie pan Lechu i co właściwie z tą grubą krechą? Czy się Tymiński z sądu wywinie, kogo przerobi Michnik na świnie? Polityczna kultura, demokracji struktura. Ja chcę żyć w Europie, nie załamuj się chłopie. I babo też. Szanowne radio, ja mam niestety pytanie. Czy radio mogłoby podać coś bardziej konkretnego w temacie wyprzedaży ZSRR? Interesuje mnie szczególnie cena za hektar, bo jeśli będzie mniej więcej, choć wolałbym mniej, jak za Alaskę, to ja byłbym zainteresowany jakąś połacią. Wystarczyłby mi taki ochłap jak Podole, tylko czy finansowo wydolę? Sąsiad Zdzisiek mój mówi, że Japończycy kupują wyspy kurylskie za jeny, a Kamczatkę za telewizory. Litwę Rosjanie chcą sprzedać Łotwie, Łotwę Estonii, a Estonią są bardzo zainteresowani Finowie i w ten sposób dojdzie do finlandyzacji Sojuza. Niemcy chcą podobno kupić Kolowi w prezencie urodzinowym Półwysep Kolski. Ubecką SSR wykupią Rumunii, żeby się czuć jak u siebie. Kraj Altajski wykupi kraj Kitajski, a obwód Amurski nabędą drogą kupna Francuzi. Zresztą zawsze zgłaszali do niego pretensje, mówiąc, że to ich, co się tłumaczy, mon amour. Rzym ma kupić Krym, a należąca do Związku Odessa sama się od niego Odessa. Zaznaczam, że to jest tylko wierzchołek góry, dlatego prosiłbym o dokładniejsze informacje. Co? Za ile? Gdzie ta góra? Bo w telewizji były tylko same ogólniki. I czy musi być twarda waluta? Czy wystarczy towar za towar? Na przykład tona ziemniaków za hektar. Co się opłaca, bo tam z hektara góra kilogram zbierają. Czy może jakieś inne przykłady? Wolałbym jednak kartofle, bo mogę ich mieć bez liku i za darmo. Zdzisiek mój sąsiad buntuje wtedy rolników, ci protestują, wywalając na jezdnię ziemniaki, a ja chodzę i do wora. Sympatyk. Pod skryptem doszły mnie głosy, że w Brześciu za 20 miliardów marek Niemcy coś od Rosji kupili. Żeby tylko nie było tak, jak groził teść, że powtórzy nam się Brześć. Cześć. Po sekundo. Kiedyś liczyły się idee, lecz ducha zgwałciły żądze i teraz liczy się pieniądze. Adin, dwa, cztery, piac, zaczynają ozdrawiać. Mama była wzorem rasy, ojciec świetnym był czempionem. A ja nie mam takiej klasy, tylko merdam wciąż ogonem. Brak mi dawnych przodków zalet, choć powinny być we krwi. I nie brzęczą mi medale, częściej zęby dzwonią mi. Ha, częściej zęby dzwonią mi. Rodowód, rodowód, wspaniała cud lista, gdyś po medalistach toś sam medalista. Choć często się czujesz bezradny jak szczenie, czy to ewolucja, czy tylko skundlenie? Ale patrząc na swych państwa, tych prawrogów, szwoleżerów, też nie widzę w nich ułaństwa. To nie czas dla frajerów. Męstwo nie jest dziś zabawne, chętnych brak na orli lot. Pap bawarski pod Grunwaldem, przy pawiaku porno shop. Przy pawiaku porno shop. Rodowód, rodowód, wspaniała cnotlista, gdyż po medalistach toż sam medalista. Choć często się czujesz bezradny jak szczenie, czy to ewolucja, czy tylko skundlenie? Gdzie podziała się odwaga z powstań, zrywów i podziemi? Nikt brawury nie wymaga, wszyscy jakby przetrąceni. A kto honor dziś potrafi znaleźć i co gorsza, gdzie? Wśród kanciarzy, w gangach, w mafii, w polityce raczej nie. W polityce nie. Rodowód, rodowód, a bilans honury, czy to wpływ karny, czy obcej tresury. Lecz może szczeniaki dorosną do roli, gdy my już wymrzemy, zrodzeni w niewoli. Śpiewał Jerzy Kryszak, przedtem też był Kryszak, Pian Pietrzak, Andrzej Zaorski, Krzysztof Zaleski, no cała plejada autorów sypowych, a my wracamy do Rafała Ziemkiewicza, do jego książki i do pytania, które mi się ciśnie na ustach, ponieważ powiem szczerze, z diagnozami, z analizami się zgadzam, można powiedzieć prawie w całej rozciągłości, mam wątpliwości co do efektu Fidelnego. Ponieważ Takie pytanie rodzi. Jeżeli świadomość narodową odrzemy z mitów, nieważne czy prawdziwych, ale funkcjonujących, z tych legend, z tego, w czym się wychowaliśmy, czyli poprzednie generacje w legenda powstania styczniowego, nasza generacja w legendzie powstania warszawskiego. Co będzie powodować, że będziemy Polakami? Ty bardzo pięknie w swojej poprzedniej książce napisałeś przepracujmy dla kraju choćby godzinę w tygodniu. Ale po co? No, jeżeli myślimy tylko racjonalnie, to należy spakować walizki i wyjechać do Norwegii czy Kanady. A nie, tu się nie zgodzę, bo właśnie jeżeli myślimy racjonalnie, to musimy, to wracam do swojej poprzedniej książki, czyli Myśli nowoczesnego Endeka, to musimy widzieć w ojczyźnie dobry interes, który się nam wszystkim opłaca. Bo opłaca się jakby wkładać w swoje państwo, ponieważ jeżeli o swoje państwo nie dbamy, to nikt o nas nie zadba. No wielka głupota czasów dzisiejszych polega na przekonaniu, że my nie potrzebujemy własnego państwa, bo Europa, jakaś abstrakcyjna Europa nam załatwi. To zgoda. Trzeba być kompletnym idiotą, żeby w to wierzyć. Niestety większość Polaków w tej chwili jest. Natomiast jeżeli my mówimy tak, że robić naszą polską cechą narodową i powodem do dumy jest robić rzeczy zwyczajnie głupie, czyli pchać się pod pociąg, no to ja mówię nie. To mówię chwileczkę. Musimy sobie swoją historię przemyśleć i zobaczyć, że to, co było, może nas budowało rzeczywiście w czasach niewoli w PRL-u, czyli na przykład mit Powstania Warszawskiego jako ofiary, to tak naprawdę jest ahistoryczne. Mit Beka, który mówił o honorze, że w imię honoru, prawda, wystąpimy, to też jest wszystko wtórna racjonalizacja. No o Beku już żeśmy rozmawiali. On był przekonany, że... Że blefem rozegra ten mecz. Nie o honor chodziło, szczerze mówiąc, tylko o wewnętrzne sprawy. To znowu porównanie w książce uciekam, a to zresztą książka była wcześniej pisana, ale przecież Bek zrobił w 1939 roku dokładnie ten numer, który teraz wykonał Tusk a propos Ukrainy. To znaczy do marca 1939 roku był przez całą opozycję głównie atakowany jako proniemiecki, jako filogermanin. Tak. Bo myśmy wtedy byli rzeczywiście sojusznikiem Hitlera. To nie ma co gadać. No jak Hitler rozbiera Czechosłowację w 1939 roku. A my Kusoczek jeszcze. To dwie, a my Kusoczek i tylko dwa państwa na świecie. Kusoczek to wcześniej, prawda, był w Zaolzie. Natomiast już mówię, marzec 39. Dwa państwa na świecie uznają rozbiór Czechosłowacji, powstanie protektoratu Czech i Moraw i państwa słowackiego. Włochy faszystowskie i my. I wtedy, i nagle Bek atakowany, prawda, za to, że sobie robi taką woltę i mówi, nie, ja jestem bardziej antyhitlerowski od was wszystkich, ja jestem tu najbardziej antyniemiecki. I moim zdaniem o to mu tak naprawdę chodziło. Po to było to przemówienie o honorze, żeby zaszachować opozycję, kompletnie ją ogłupić, prawda, pozbawić głosu. Mówię, czego wy chcecie, że mamy walczyć z Niemcami? Tak, ja z Rydzem tutaj wjedziemy właśnie naród do walki z Niemcami i nie ma potrzeby żadnych rządów jedności narodowej, bo my... Tak. Ale no i tak samo... Co do czy jeszcze tego... jedno, przepraszam. Tak. Jeszcze jedno. Ten mit powstańczy, prawda? Jak się zobaczy, bo my dzisiaj ciągle mówimy o mitach naszych powstaniach, tylko my to rozumiemy jako mit pochwały przegranej. Otóż... Nie, ale myśmy nie robili powstania po to, żeby przegrać, a właśnie. Tylko myśmy robili po to, żeby je wygrać. A właśnie. Jak wszystkie powstania... A kult powstania styczniowego w okresie międzywojennym absolutnie nie był kultem powstania przegranego i tym, co nam się dzisiaj kojarzy, jak się robi kult powstania. Poszli nasi w bój bez broni. Poszli w bój bez broni i wygrali, ponieważ jakby tak to w wersji w świecie mitu ustawiono, że Druga Rzeczpospolita była dowodem na to, że powstanie styczniowe było zwycięstwem, tylko odłożono kilkadziesiąt lat. Ale prawda, dzięki temu, że ono się odbyło, mimo że początkowo przegrało, to wygrało. No tak, ale weźmy pod uwagę, że wielkie mity konstruujące narody i historię, mit Termopil na przykład, przegrana, ale wygrana Grecji. Tylko, że... Alamo, przegrany i stracony fort, ale wygrana Ameryka. Zgoda. Ale jednak, wiesz co, no ale... dobrze, mamy taki mit, ale spróbujmy go zastąpić, mamy mit bohaterskiej szarży, no niekoniecznie z dobrym skutkiem, a spróbujmy go zastąpić innym mitem, który jest jak najbardziej prawdziwy, mitem Polaka przedsiębiorczego, który zadziwia zwłaszcza Niemców, całą Europę i który jest w ogóle niewiarygodnym zjawiskiem, a w Polsce nikt o tym jakby nie próbował mówi. Próbował Bratkowski, ale to tak nie przemawia do wyobraźni. No, ale nie... właśnie dlaczego nie przemawia do wyobraźni? Facet, tak, który sobie radzi tam, gdzie sobie inni nie poradzili? Trzeba być Sienkiewiczem, żeby stworzyć mit. To jest inna sprawa. I ja oczywiście możemy tak mówić, projektować rozmaite mity, natomiast na razie mi chodzi o jedno, że pewnie, żeby się te nowe pojawiły, to jednak trzeba przemyśleć, zrewidować te stare i chyba z niektórymi się też pożegnać. No bo jakby mit powstańczy był piękny, jeżeli on z niego wynikało, że warto. I w międzywojniu, jak to profesor Ciechanowski, którego cytuję w książce, mówi, że to była wielka szkoła bohaterskiego umierania za ojczyznę, ponieważ wtłaczano ludziom, że to umieranie się zawsze opłaci. Niestety druga wojna pokazała, że nie zawsze. I dzisiaj, jak my mówimy ludziom o powstaniach, to jakby odruch jest zaraz. Jeżeli dobry Polak to jest ten, co ma iść i umrzeć i to nic z tego nie wyniknie, tylko że będzie pięknie i że honor ocalimy, to ja dziękuję, to ja proszę do Anglii, prawda, albo na roboty do Niemiec. I na pewno jest to mit, który w tej chwili już do Polaków, do młodego pokolenia znaczy, wiesz, nie przemawia. No tak, rzeczywiście potrzeba znaczy, jakiegoś innego. Znaczy, no. Wiesz, on nie, może nie przemawia jako, w sensie prakseologicznym, ale ofiara krwi pozostaje zawsze. Ale wiesz co, Marcin... Muszę słownik wyrazów obcych spojrzeć, przepraszam, bo użyłeś jakiegoś wyrazu. Ale dajcie mi coś powiedzieć, bo mój ojciec był żołnierzem Brygady Wileńskiej AK, bardzo mocno prześladowanej, jak wiecie doskonale. I spotykałem też wielu jego kolegów. I oni jakby nigdy nie mówili o ofierze krwi, o bohaterstwie, o takich rzeczach. Oni właściwie mówili jedno. Jeżeli byli Polakami i patriotami, to ich obowiązkiem było iść do tego lasu i robić, co się da. No ale właśnie z tym Nie. Rozumiesz? Po prostu człowiek przyzwoity w ich pojęciu tak się powinien zachować. A że ruszyła na nich siła, z którą w żaden sposób sobie nie mogli poradzić i przegrali, no to było jakby od początku wiadomo. Oni tylko... Nawet z powstania warszawskim nie było od początku wiadomo, bo zauważ, znaczy to jest moja teraz, on się Rafał nie zgodzi, ja uważam, że tylko Polacy zachowali się racjonalnie. Ponieważ Stalin mógłby poić konie w Oceanie Atlantyckim, gdyby ruszył ofensywą, a Hitler, gdyby nie tylko nie zdwoił powstania, ale jeszcze jego dozbroił, umarłby jako emeryt w późnym wieku. Ale to też, Marcinie, racjonalizujesz wtórnie. Natomiast wracając do tego, zgoda jest co do tego, że nikt nie mówił, idźcie w bój bez broni, żeby zginąć. Bo mówił, nawet jeśli wy zginiecie, to Polska w ogóle na tym zyska. Więc ja tego nie krytykuję. Ja krytykuję dowódców, przywódców politycznych, których mieliśmy strasznych. A po Gemapawną myśmy ich w ogóle nie mieli. Tak jak w 1939 roku nie było rządu jedności narodowej, to go już nie było go nigdy. Sikorski, mam o nim bardzo złe zdanie, jest u nas pięknie, w legendzie się zapisał tylko dzięki bohaterskiej śmierci, która go trochę wybawiła, bo nie musiał potem być upokorzony i wypić tego bigosu, którego, to coś metaforami kuleje, wypić tego piwa, które naważył. Zjeść, nie musiał. Się raczej nie chyba. Ale Sikorski był kompletnie marionetką w rękach Churchilla, który go zabił w końcu zresztą. Jestem co do tego głęboko przekonany, że to, że od ponad 50 lat Brytyjczycy tylko swoje archiwa ukrywają, ale też nasze, które nam ukradli. Archiwa polskiego wywiadu. To wskazuje cui prodest. Absolutnie. To archiwa, które przecież są, należą do Polski dokładnie tak samo jak wrak Tupolewa, prawda, jest częścią państwa polskiego i tych archiwów od wielu lat nie dostaniemy. No to wiadomo, co w tych archiwach jest, na kogo wina wskazuje. Potem Mikołajczyk, który też przecież pojechał do Polski tworzyć rząd PRL-owski, nie jako premier emigracyjny z Londynu, o czym się zapomina. Bo on już wtedy nie był premierem, no pojechał jako prywatny faga z Churchilla. No przepraszam, że tak o postaci historycznej mówię i piszę w swoich książkach, ale żyję tą historią też, więc mam prawo do jakichś emocji. No więc jeżeli ludzie, prawda, odpowiedzialni za to posyłali z gołymi rękami na karabiny, wiedząc, że nie ma szansy na zwycięstwo, no to na koniec, prawda, to odbijam się od tego zdania Napoleona, że lepsza jest armia baranów dowodzona przez lwa, niż armia lwów dowodzona przez barana. A my byliśmy armią lwów dowodzonych przez barany i niestety lwy próbowały bohatersko wykonać to, co baran wymyślił, a co było niemożliwe. No jest to jakaś puenta, kolejna porcja sypu. Następny, proszę. To ja. Ach, to znowu pan. Znowu? Ach, czy to niedobrze? Nie, no wręcz przeciwnie. Stały klient to radość dla firmy. Ma pan jakieś nowe sny do tłumaczenia? Mam pytanie. Pytania są mądrością narodów. Słucham. Co znaczy, jeśli śnią mi się ludzie? Ale jacy ludzie? Tłum? Wojsko? Policja? Nie, ludzie pojedynczy. No, jeden człowiek. Konkretny i znajomy? Tak. No to zależy od kontekstu. Śnić polityka, znaczy polityk będzie miał kłopoty. Śnić żonę, rzecz jasna, awantura. Istnieje zresztą generalne wytłumaczenie tego zjawiska. Naprawdę? No, zestresowany, zagrożony człowiek wytwarza pewien rodzaj fali, którą wychwytują nerwowe receptory śpiącego. Aha! No tylko proszę pamiętać o odwróceniu soczewkowym. No, ładnie się nazywa, ale nie rozumiem. No, no i jak śni się ten pana obiekt senny? Źle. A. Jest nieprzyjemny, oschły, złośliwy. Oho. Aż tak źle? Aż tak dobrze. Odwrócenie soczewkowe sprawia, że otrzymuje pan odwrotny obraz uczuć obiektu. To znaczy? Czy śni się panu kobieta czy mężczyzna? Można powiedzieć, że kobieta. A, no to gratuluję, gratuluję. Nieprzyjemna, oschła, złośliwa, panie... Wiesiu. No, panie Wiesiu, ta osoba jest w panu zakochana. Jeszcze jedno. W jakim otoczeniu śni się panu? Przy nakrytym stole. Niebywałe. No ma pan szczęście. Ta kobieta marzy nie tylko o pańskim uczuciu, ale również o natychmiastowej konsumpcji tego uczucia. Wedle magów wschodnich nakryty stół toż to rozesłane łóżko. Na stole stoi świeca. Jeszcze to. No po prostu pali się do pana. Ale ona na jawie nigdy nie dała mi odczuć, i wręcz przeciwnie. No bo na jawie spotyka się pan z jej zewnętrznym ego, a we śnie pożąda pana jej podświadomość. Co jest silniejsze? No, naturalnie podświadomość. Dobra, no to teraz coś pani powiem. Tak? Tą osobą, która mi się śni, jest pani... Ja? Ty... Ależ ja nie no w życiu. No ty może nie, ale twoja podświadomość. Ale moja podświadomość nigdy by na to nie wpadła. Zatem twierdzi pani, że cała teoria snów jest nienaukową bzdurą? O nie, to arcywiedza. A więc? Trudno. Proszę zaczekać. Poświęcę się na ołtarzu nauki. Na ołtarzu? Nie. Konkretnie na kozetce. Chwila, moment. Ja niby mądra, niby tłumacz, a nie przychodzi jej do głowy, że ktoś oprócz niej mógł też przeczytać odpowiedni samouczek i tak wymyślić sen, żeby wyjść na swoje. I cudze. Wycieczki w głąb własnego snu miewają urok nieodparty, zmieszany zapach białych psów z życiem wesołym, niczym żarty. Dlatego aż za często chcę znaleźć się w śnie, w prywatnym śnie. Ponad ścianami dni przegranych jest niebo marzeń ósme z niem, więc gdzieś się jakoś przemykamy, czekamy z mroku, a we śnie jesteśmy wielcy, piękni, szlachetni jak diamentu błysk, we śnie potężni i pojemni. Kto ma takie sny? Miłość we śnie jest taka prosta, sukces zdumienia w nas nie budzi. A gdy się czasem przyśni koszmar, to zawsze można się obudzić. Albo na odwrót, gdy jest źle, z życia ucieczki szukam w śnie. I tylko z biegiem coraz częściej noc przerażeniem mnie napawa. Tak samo w życiu jak i we śnie śni nam się jawa. I tylko z biegiem coraz się jawa. Śni nam się jawa. Śni nam się jawa. Śni nam się jawa. Śpiewała Elżbieta Wojnowska, przedtem słyszeliśmy Wiesława Drzewicza z Joanną Wizmur, a teraz na żywo Marek Ławrnowicz. To ciekawe, że tak wielu ludzi spiera się o to, co było. Czy to nie lepiej powiedzieć sobie jak Szwejk, jak tam było, jeszcze tak nigdy nie było, żeby jakoś nie było i dać sobie spokój. Kłopot w tym, że źródłem sporu jest pytanie, czy to, co było, naprawdę było, czy też może zamiast tego, co było, było coś innego. Z reguły z dyskusji wynika, że właśnie coś innego. Tylko co konkretnie? Ano właśnie, jedni twierdzą, że to, drudzy, że owo, a trzeci, że i to, i owo. No i tu, jak państwo zapewne zauważyli, nikt już nie wie, o co chodzi, więc wszyscy zamilkli. I nagle jeden z tylnego rzędu, jak nie wstanie, jak nie krzyknie, ukradli! Złodzieje! No i już wiadomo, o co chodzi. Doszło do zgody narodowej. Złodziejstwo było. Ale kto kradł? No cóż, tu się znowu zaczyna dyskusja, a nie wykluczone, że dojdzie do bójki. Z powodów historycznych, oczywiście. Różni tacy, że nie powiem po nazwisku, znów ostatnio wyczołgują się z ukrycia i z tupetem i z naburmuszonym pyskiem publikują sobie drukiem spowiedź życia. Lecz nie znajdziesz śladu żalu w tej spowiedzi, cienia skruchy choćby dla przyzwoitości. A w ogóle jak się zrobi bilans detal po detalu, to nie wszystko było takie złe w przeszłości. I faktycznie, gdy uczciwie przyjrzeć się, to nie wszystko było całkiem takie złe. Nie wszystko było złe, nie wszystko. Wiele rzeczy nam cudownie wyszło. Te przemiany były nieraz za głębokie i dlatego nam przeważnie wyszły bokiem. Nim minęło nasze 50-lecie, już mieliśmy najwspanialszy cyrk na świecie. A w tym cyrku to licencja albo cud, tresowano cały pracujący lud. Wielki przemysł, elektrownie, słynne huty. Na tej bazie tworzyliśmy naszą przyszłość. Choć wróg krzyczał, wyzdychają nam mamuty. Od tej huty, co zatruwa środowisko. Od tej huty, która po szerokich torach wysyłała blachę do wielkiego brata, otrzymując w zamian rudę, która miała mniej żelaza aniżeli szpinak, szczaw czy też sałata. A gdy przyjrzeć dialektycznie temu się, to nie wszystko było całkiem takie złe. Nie wszystko było złe, nie wszystko. Że tu wspomnę choćby cud nad Wisłą. Tam przy ujściu ponoć brudnej rzeki Raby sam widziałem, żyją cztery zdrowe żaby. Nad tą Rabą jedna baba drugiej żabie zamiast słomki zaaplikowała grabie. Ja się pytam, gdzie zatrucie, gdzie ten smród, skoro taki jurny i dowcipny żyje lud. Z tych spowiedzi, z tych wynurzeń jasno widać, a więc uwierz, uwierz nam obywatelu, to powietrze to nie była żadna bida, ale istne dolce vita w PRL-u. Mógłbyś teraz mieszkać sobie w złotej willi, mógłbyś jeździć super ekstra diesel Fordem, gdybyśmy to my w tym kraju wciąż rządzili, gdybyś nam pozwolił trzymać się za mordę. No bo gdy uczciwie sprawą przyjrzeć się, to nie było chyba za nas aż tak źle. Nie wszystko było złe, nie wszystko. Malowała się przed nami przyszłość. Gdyby los nam 5-latkę dał kolejno, byśmy was zamalowali na olejno. A więc macie nasze pełne przebaczenie i zupełne polityczne rozgrzeszenie. Za pokutę życie sobie i 100 lat, lecz na Kubie lub przynajmniej w kraju rad. Eremitaż. Nikodem Małolat panował zaledwie 12 godzin. Konkretnie od chwili, kiedy jego dostojny ojciec zamknął oczy, do momentu, kiedy z rana otworzyli je pretorianie i uczyniwszy bunt, wynieśli na regentkę 15-letnią macochę Nikodema, Roxanę. Powiadają, że już od dobrych 3 lat miała romans z samym prefektem. Nikodemowi sprzyjało szczęście. W ogólnym bałaganie uszedł z życiem. Chociaż, co to było za życie? 50 następnych lat spędził w pustelni na suchym jak wiór płaskowyżu Oldix, gdzie nawet zbójców nie uświadczyłbyś, a jeno kilku podobnych mu eremitów, którzy żyli w zasadzie w separacji ode siebie, spotykając się przy większych świętach jeno albo we wypadku szczególnych okoliczności. Aż zdarzyło się, że wielbłądem pośpiesznym przybył do onego eremitarza kurier poranny ze stolicy, napełniając 4 anachoretów zrozumiałym niepokojem. Przybyłem tu do jego wysokości regenta Nikodema. O, wybacz pan, ale nie masz między nami pustelnikami wysokości ni niskości. Nawet imiona swe cywilne pozapominaliśmy. Służymy Bogu i świętemu Limerykowi. Memento mori. Słuchajcie tedy dalej. Mam ja sprawę jeno do brata Nikodema. A wszyscyśmy braćmi. Jakaż to może być sprawa? Lud, znudziwszy się rządami despotów, zwątpiwszy w demokrację, teokrację i ochlokrację, przyzywa go, iżby tron objął i umęczonej Amirandzie spokój zapewnił. Tu go nie ma. Nie breć, starcze. Bezdroże bezdrożem, ale posiadamy ewidencję ludności i wiemy, że jest między wami filozof, którym porzucił uniwersytecką placówkę i bogacz, co wzgardził doczesnością. Bądź to marność, tak marność. A... I najemny morderca, który, jak powiadają, przeżył cudowne nawrócenie podczas zamachu na żonę władcy Lesji. Powiadają coś o tym więcej? Nic nad to, i że w chwili, gdy nóż unosił, zobaczył, iż cesarzowa jest w istocie maleńkim aniołkiem ze skrzydełkami. To też krzyknął wielkim głosem, sztylet odrzucił precz i został pustelnikiem. Czego to ludzie nie wymyślą? Skoro jest was 4, nie ma rady. Jeden z was jest Nikodemem i musi jechać ze mną do Regensburga. To wylosuj pan byle kogo, a reszcie pozwól pościć i kontemplować. Mówicie, wylosuj? I zamyślił się kurier poranny, który w odróżnieniu od swego brata kuriera wieczornego posiadał co nieco zdrowego rozsądku, w którego rolę, jeśli pozwolicie, aktualnie się wcielę. Mam jedną szansę na 4, że trafię. A jak nie trafisz? Pomyśl, co będzie, jeśli tron obejmie filozof. W Aksarii król filozof doprowadził do tego, że pół narodu wybiło drugie pół motyką w imię triumfu rozumu. No, a bogacz, który rozdał majątek? Z takim podejściem finansowym gotów wywołać kryzys ekonomiczny na globalną skalę. A morderca? Nawrócony morderca. Tacy są najgorsi, jeśli zapragnie naraz siłą cały naród nawrócić na ścieżkę cnoty. Cóż mam zatem robić? Wybierz trafnie, zrób jakiś test? Test, mówisz? Ale jaki? Przypomnij sobie kuszenie świętego Limeryka. 3 główne pokusy dla mężczyzny. Tu kurier przywołał swego wielbłąda i z sakwy podróżnej dobył służbową odaliskę, która w charakterze przyprawy towarzyszyła wyprawie. O, święty Limeryku! Dziewczyna miała ciało jak gałka muszkatołowa, usta jak goździki, a cała pachniała wanilią. I co wy na to, który chciałby, to znaczy, który reflektuje? Za chuda w biodrach. Ładny towar, ale niewątpliwie z drugiej ręki. Nie przepadam za tą płcią, kolego. Zaiste, wywołuje to we mnie uczucia ambiwalentne, bo z jednej strony chciałaby dusza do raju, a z drugiej ciało nie chce i nie może. Wiesz już, który jest filozofem? O tak, idę dalej. Tu dobył z innej sakwy garść kamieni szlachetnych i sypnął na pieniek służący pustelnikom za stół. Nie, mnie nie kupisz. Zali to nie są jeno kryształy węgla, baru czy krzemu? Czymże to jest wobec kropli rosy o poranku? Zwłaszcza, że szafiry są niedoszlifowane. Diamenty drugiej jakości, a rubiny fałszywe. Wiesz już, który był bogaczem. Tak, ostało dwóch. Oddal się, pania Rychło, albowiem święty spokój zakłócasz. Bo tak cię spiorę kutasikiem od mej włosienicy. Nie boję się, albowiem posiadam kuszę z celownikiem noktowizyjnym. Na Boga, wynaleźli coś takiego? Zawsze marzyłem. Memento mori. Memento mori. A zatem ty, panie, musisz być regentem Nikodemem. Ty? Ja? Tak, no tak. Ta linia podbródka, ta brodawka na nosie, charakterystyczna dla 15 dynastii. Przebóg rozpoznał mnie. Na wielbłąda, panie, czeka tron, naród, światowa opinia publiczna, Bóg i historia. Co za obrzydliwy tłok. A jak odmówię? No, nie chciałbym podnosić ręki na majestat, ale w razie czego mam użyć przymusu bezpośredniego. Pozwolicie na to, koledzy. Młody człowieku, zaklinam cię, oddal się. Wytłumacz swym mocodawcom, że Nikodem zmarł, zwariował lub został anarchistą. Nie mogę tego uczynić. Wtedy ostań z nami, tu poznasz prawdziwy smak życia i głębie swej duszy. Nie skorzystam. Tedy złap w powrotnej drodze jakiegoś hultaja ambicjonata i zawieź go jako Nikodema. 90% ludzi w naszym kraju marzy, żeby zostać regentem, a 99% uważa, że ma do tego odpowiednie kwalifikacje. A mój honor, panie, wykonam swą misję, nawet jeśli przyjdzie mi... Brońcie mnie, koledzy! Pomyślcie, jak wam tu beze mnie będzie nudno! Kurier, lubo młody i silny, nie miał większych szans. Obdarty z szat. Nie jest ci za ciepło! Pozbawiony wielbłąda. Wielbłądy muszą być wolne, a nie uginać się pod ciężarem garbu. Wyzuty z odaliski. Umiesz gotować, dziecinka? Wreszcie zrozumiał, że musi salwować się ucieczką. Zaraz, poczekaj. Umiesz pisać, kurierku? Nie. Puśćcie mnie, nikomu nic nie powiem. Na pewno nie powiesz, albowiem obetniemy ci język, złotko. Nie! Jak się okazało, jego misja była podwójnie daremna. W międzyczasie w stolicy doszedł do władzy nowy prefekt pretorianów, który postanowił założyć własną dynastię. I właściwie historia poszłaby w zapomnienie, gdyby nie dzielny kurier Niemowa, który z zawodowej rzetelności wytatuował sobie na całym ciele dzieje wyprawy w 84 obrazkach. I tak przeszedł do historii jako pierwszy amirancki kurier ilustrowany. Nie dzisiejszy jestem człowiek, chociaż młody. Nie potrafię na czas chwycić nowej mody. I nie umiem, gdy potrzeba, zrobić świństwa. Mam sentyment do pamiątek i dzieciństwa. Lubię spacer w samotności gęstym lasem. Lubię czasem przekartkować tomik wierszy, a na plaży ręką czochrać suchy piasek. Taki jestem sobie człowiek nie dzisiejszy. Tylko w trakcie pracy wątpliwość duszę rwie. Czy ja wyprzedzam czasy, czy raczej czasy mnie? Czy patrzeć mam z pogardą, czy z dumą ile sił?

pajdacki pomiot, łotrowskie nasienie, czerpiąc ze spichrza twoich dóbr wszelakich. Choć tyle wiemy własnym doświadczeniem, w nas jest raj, piekło i dobu szlaki. W nas jest raj, piekło i dobu szlaki. W nas jest raj, piekło i dobu szlaki. W nas jest raj, piekło i dobu szlaki. Marek Majewski. W poszukiwaniu straconego sensu. Witam serdecznie, witam Państwa z ulgą, bo minęło nam szczęśliwie święto Ewedla. Chwileczkę zapomniałem, że słuchają nas sami młodzi ludzie. Święto Ewedla dlatego, że 22 lipca po przewrocie komunistycznym to była nazwa, którą nadano bardzo zacnym, słynnym przed wojną na cały świat zakładom cukierniczym, które się nazywały Ewedel. No ale w związku z tym, że nikt na świecie nie wiedział, co to znaczy 22 lipca, w związku z tym logo tego nowego, a starego zakładu wyglądało w ten sposób, że było napisane 22 lipca malutkimi literami na górze, a pod spodem dawniej Ewedel wielkimi literami. Stąd właśnie prześmiewczy rodacy nazywali 22 lipca świętem Ewedla. Nie wiem, dlaczego skojarzyło mi się to z ruchem drogowym. Może dlatego, że jadąc do Państwa do studia widziałem piękny napis na tylnym zderzaku poprzedzającego mnie samochodu: uważaj na tego idiotę, co jedzie za mną. Ale skoro już o ruchu drogowym mowa, to przyniosłem piosenkę o pewnej zasadzie ruchu drogowego, która została wprowadzona na początku lat 90. I jej wprowadzenie odbiło się szerokim echem, dlatego że pewien pan, dziś mocno antyeuropejski, mocno prawicowy, zaprotestował w Sejmie przeciwko temu przepisowi, bo powiedział, że jak on się chce zabić we własnym samochodzie, to jest jego prywatna sprawa. Tym niemniej przepis został uchwalony, obowiązuje w tej chwili. Już wszyscy go uważamy za oczywistość i o tym będzie właśnie piosenka, ale zanim ona nastąpi, to jeszcze przypomniała mi się anegdota, jak to ksiądz i kierowca autobusu stanęli u Wrót Niebieskich przed świętym Piotrem i po krótkiej rozmowie, dowiedziawszy się, z kim ma do czynienia, święty Piotr wpuścił kierowcę autobusu od razu do nieba, a księdzu jednak dołożył wcześniej parę lat czyśćca. Dlaczego protestuje oburzony ksiądz? Przecież on jest kierowcą autobusu, a ja tylu wiernych zbawiałem, opiekowałem się, bo, mówi święty Piotr, podczas twoich kazań wszyscy spali, a jak on prowadził autobus, to jednak wszyscy się modlili. Piosenka o zasadach ruchu drogowego. Pacjenta raz personel wiózł na salę operacyjną, a tam już chirurg ostrzył nóż, więc było im dość pilno. Nagle pęd sprawił, że na zakręcie pacjent im z wózka się wysypał. A gdyby pasy miał zapięte, żyłby spokojnie do dzisiaj. Raz, zapnij pasy, raz, raz, właśnie tutaj, raz, raz, zapnij pasy. No to teraz już wiemy, jak śpiewamy, a ja będę śpiewał kolejne zwrotki. Z salonu kowboj wyszedł raz, a dzień akurat był śliski, zaś jego Mustang przez ten czas wytrąbił wiadro whisky. Kraksa czołowa, pogrzeb w kościele, już nie doczeka kowboj do renty. A mógłby wypić jeszcze tak wiele, gdyby pas miał zapięty. Raz, zapnij pas, raz, raz, zapnij. W kolejnej zwrotce inna rzecz, opowiem wam o pilocie, co był wspaniałym chłopem, lecz miał dziurę w samolocie. Spada swobodnie, już go nie złapią, nawet pozbierać nie będzie komu, bowiem nie chciało mu się zapiąć pasów od spadochronu. Raz, zapnij pasy, raz, raz, zapnij. Teraz będzie zwrotka z czasów historycznych, z głębokiego średniowiecza, a jeszcze ściślej mówiąc, z okresu wypraw krzyżowych. O, Orężny rycerz ruszył raz, odbijać chcąc ziemię świętą. Gdy wrócił zaś za jakiś czas, swą żonę zastał. Tknięta. Zakuty łeb w domysłach, to nie skąd te nadprogramowe maleństwa. A miałby spokój, gdyby żonie zapiął pas bezpieczeństwa. Zapnij pasy, rosły rod, zapnij pasy, rosły rod. Ten zwrot dedykowałem swojej ulubionej partii, czyli Lidze Polskich Rodzin. Wśród tych przypadków różnych stu nie wspomnieć mi nie wypada. O losie pieszych szczęściem tu piosenka podpowiada. Wczoraj łach, mundur dziś, zapnij pas, pora iść. Trójka. Program trzeci. Żeby być w niebie, wcale nie trzeba, nie trzeba wcale chodzić do nieba. Są ludzie szarzy i ludzie ptaki, każdy z nich inny ma los. Co z tobą będzie, nikt przecież nie wie. Nie pytaj innych, zapytaj siebie. Możesz mieć wszystko, wszystko stracić. Ja tylko jedno wiem, choć dzięki czytasz, ciągle nie widzisz, że świat ci daje tylko złudzenia. Wciąż się zmienia, ciągle zmienia. Żeby być sobą, wcale nie trzeba, nie trzeba wcale pukać do nieba. To o czym marzysz, pewnie się zdarzy. Pamiętaj tylko, że co z tobą będzie, nikt przecież nie wie. Chcesz kochać ludzi, pokochaj siebie. Możesz mieć wszystko, czego zapragniesz. Ja tylko jedno wiem, choć cię nie czytasz, ciągle nie widzisz, że świat ci daje tylko złudzenia. Wciąż się zmienia, ciągle zmienia wokół nas. Ciągle nie widzisz, że świat ci daje tylko złudzenia. Wciąż się zmienia, ciągle zmienia wokół nas. Parapetita, parapetita. Jeżeli przyjmiemy, że jeszcze jest wtorek, to ciągle mamy 22 dzień lipca, czyli święto czekolady. Czekolad spun na dobry początek naszego dzisiejszego.